أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعد شكر الله سبحانه وتعالى متكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Bula kwanza nawasia ni pasi na kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, tunaendelea na darasa yetu Subul Salam fima la yanbaghi lilmuslimi jahluhu, njia ya amani katika mambo ambayo haifai muislamu kujinga nayo. Na leo tunaendelea na kipengele chetu, kipengele cha hadithi, na tupo hadithi ya 35 siku ya leo. Allah tuwafikishe. Anasema katika hicho cha habari, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, kuamrisha mema na kukataza maovu. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhi za Allah zaju yake amesema nasema Abi Sa'id al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mjumbe wa Allah salaam zaju yake akisema, man ra'a minkum muntara, atakayeona mmoja wenu jambo baya ama jambo ovu, waliyughayyirhu biyadihi, aliondoshe kwa mkono wake, fa in lam tastati, kama akishindwa, au fa in lam yastati, kama akishindwa, fa bilisanihi, aondoshe kwa ulimi wake, fa in lam yastati fa biqalbihi, na akishindwa aondoshe kwa moyo wake, wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ndiyo imani dhaifu zaidi kupita maelezo. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, kuamrisha mema na kukataza maovu. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhi za Allah zaju yake amesema, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimsikia mjumbe wa Allah akisema, man ra'a minkum munkara, atakayeona miongoni mwenu jambo baya au jambo ovu, waliyughayyirhu biyadihi, aondoshe kwa mkono wake, fa in lam yastati, akishindwa, fa bilisanihi, aondoshe kwa ulimi wake, wa fa in lam yastati, akishindwa kuondosha kwa ulimi wake, fa biqalbihi, aondoshe kwa moyo wake, wa dhalika adhafu al-iman, na hiyo ndio imani dhaifu zaidi. Rawahu Muslim, pokelewa na Imam Muslim. Imam Muslim, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi rahimahullah, na Abi Sa'id al-Khudri Sa'd bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Na natuelezea katika hadithi hii, yote atakiona miongoni mwetu uovu. Hadithi imeanza na kuondosha jambo kwa mkono, kisha kuondosha jambo kwa ulimi, kisha kuondosha jambo kwa moyo, yani kulichukia moyoni. Na hii ni imani dhaifu. Na hapa, kabla ya kuanza kuondosha jambo, unabidi kwanza ulijue hili jambo ni ovu. Kwa wanasema katika wema waliopita, mimi nimejifunza shari, yani alimtu sharra la li shari, nimejifunza shari, si malengo nifanye shari, la bali tawakihi, ili nipate kujiepusha na ile shari. Kwa inabidi uzijue shari uli ujiepushe nazo. Na akasema, wa man lam yarifi sharra min khairi, na asiyejua asiyeweza kutofautisha khairi na shari, waqa fihi, atatokea akaingia katika hiyo shari akapotea. Kwa Allah, inabidi tujue kwamba hili jambo ni shari ili tujiepushe nazo. Ukishalijua, ukishajiepusha nalo, unalichukia moyoni. Ukishalichukia hilo jambo, unaweza ukalikemea kwa ulimi wako, kisha ukaondosha kwa mkono wako. Mambo mengine hayaondoshi isipokuwa na viongozi. Mathalan, mtu mwizi, katika sheria ya Kiislamu inabidi akate mkono, lakini mkataji mkono ni nani? Si kila mtu, la, ni kiongozi ndo anayekata mkono. Mtu mchawi inabidi akate kichwa. Nani anakata kichwa? Kiongozi. Mtu mlevi inabidi apigwe mikwaju. Mtu mzinifu anapigwa mikwaju. Kwa nani anayehukumu hili jambo? Anahukumu hili jambo kiongozi. Katika familia, watoto hawaswali, nani msimamizi? Msimamizi baba, msimamizi mama. Kwa yeye ndo anayekuwa na majukumu pale ya kuondosha kwa mkono, yule msimamizi wa jambo. Kisha inakuja ukemea kwa ulimi, kutoa nasaha, kuwakataza kama ni watoto wanafanya vibaya vitu na kadhalika. Hapa wanaingia watu wengi, jirani, ndugu, jamaa, marafiki, sahib, rafiki, yani ndoa au marafiki na jamaa zao, wote wanaingia hapa. Ikiwezekana, ikishindikana yote hayo, basi lile jambo ulichukia moyoni, sio unaliridhia na kulifurahia, la, ulichukia. Na hapa ndipo panapoanza mwanzo wa kuwa na ibada, yani mtu anaanza kuchukia mambo maovu. حديث 36 تنبيه ذم تشبه الرجال بالنساء والعكس. Ubaya ama jambo uovu wa kujifananisha wanaume kwa wanawake na kinyume chake, yani wanawake kujifananisha na wanaume. Haya mambo hayafai, haya mambo hayafai. Siku hizi yamethibiti yale mambo, sijui ya kuwa mtu Allahumma sema baradhuli na kadhalika. Haya mambo hayafai, Allah atuepushe nayo sisi na jamii zetu, na ayatokomeze huko yalipoanzia, yasije tena katika miji yetu. Allah atulinde mambo haya. Nasema ana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu juu yao, qala, amesema, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amewalaani mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, almutashabbihin min ar-rijali bin nisa, wenye kujifananisha katika wanaume, wanajifananisha na wanawake, walmutashabbihatu, na wenye kujifananisha katika wanawake, minan nisai birrijal, katika wanawake wanaojifananisha na wanaume. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokea na Imam Bukhari. Na kujifananisha katika maongezi, katika mavazi, katika kila kitu. Kwa watu wajitahidi, wanaume wawe katika namna wanaume wanavyoishi katika miji yao, na wanawake wawe katika namna wanawake wanavyoishi katika miji yao, kuanzia mavazi, mienendo, tabia na kadhalika. Kwa hapa ndipo patikana wa wanaume, usimamizi wa nyumba, kazi ya mwanamme ndani kuweka mambo sawa, kazi ya mwanamke na mambo kama hayo. Mambo yanaanza taratibu, na mtu anaanza kulea watoto wake mapema, anamgea majukumu mtoto wa kiume na mtoto wa kike, na kila mtu anagewa kutokana na roli yake ama na kazi yake anayokuja kuisimamia katika jamii. Mwanamke kusafisha, kufanya kazi za ndani na kadhalika, mwanamme kujituma, kuhangaika na pirika za nje kama watoto, huyo anakuwa anachota maji, huyo anasafisha nyumba. Kila mtu ana majukumu yake anayopewa. Allah atuthibitishe na katika hili pia. Ana Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu juu yake yeye na babake, qala, amesema, qala Rasulullah, qala, amesema, la ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amewalaani mtume wa Allah, almutashabbihina, wenye kujifananisha, min arrijali, katika wanaume, bin nisa, wakajifananisha na wanawake, walmutashabbihatu, na wenye kujifananisha, walmutashabbihati, na wenye kujifananisha, mina nisai, katika wanawake, birrijal, wakajifananisha na wanaume. Rawahu al-Bukhari. Imam Bukhari jina lake ni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Ama Abdullah bin Abbas jina lake ni Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas, wengine nasema ni Abu Abdurrahman Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Huyu ni mtoto wa babake mdogo na mtume ambaye anaitwa al-Abbas. Kwa mwanaye ndio huyu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni katika wafasiri wakubwa sana wa Qur'an. Anaitwa Hibrul Umma. Yeye ndiyo wino wa umma huu, yani mwenye elimu katika watu wenye elimu kubwa katika umma huu. Al-Bahru pia yeye ni bahari ya elimu. Na huyu pia ni katika wale ambao waliombewa dua na mtume wafundishwe tafsiri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yeye ni katika wale abadila wa vijana wanaoitwa Abdullah, wapo wanne: Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas na Abdullah bin Zubair. Huyu kondo Abdullah bin Abbas, na yeye pia ni katika wale waliohifadhi hadithi nyingi, al-mukthiruna. Anaitwa Abdullah bin Abbas, ana hadithi takriban 1660. Ulida bi Makka, huyu amezaliwa katika mji wa Makka na akalelewa katika zama za mwanzo za utume, ndio zama alizozaliwa na kulelewa. Allah amri radhi sahaba huyu na masahaba wengineo. Kwa ametuambia mtume amewalaani wale wanaume wenye kujifananisha na wanawake, na wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Tumalizie hadithi ya mwisho, nusratul madhlumi, kumnusuru aliyedhulumiwa. Nusratul madhlumi, kumnusuru aliyedhulumiwa. An Anas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu juu yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema, nusur akhaka zaliman au madhluma, nusuru ndugu yako zaliman, mwenye kudhulumu, au madhluma, au aliyedhulumiwa. Faqala rajulun, kuna mtu katika kikao kile akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ansuruhu idha kana madhluma, mimi naweza kumnusuru ama nitamnusuru akiwa yeye ni katika waliodhulumiwa. Afaraaita idha kana dhalima, wewe unaonaje mtu akiwa yeye ndiye dhalim, yeye ndo amedhulumu? Kaifa ansuruhu, vipi naweza kumnusuru na kati yeye ndo kadhulumu? Qala, mtume akasema, تحجزه unamzuia au tamnu au tamnauhu au unamzuia min adh-dhulmi kutokana na kufanya dhulma fa inna dhalika nasruhu kwa hakika huko ndo kumnusuru yeye. Rawahu al-Bukhari hadithi imepokelewa na al-Imam al-Bukhari. Nasratu al-madhlumi kumnusuru aliyadhulumiwa. An Anas radhiyallahu anhuma kutoka kwa radhiyallahu anhu kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu juu yake qala amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuma Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake amesema unsur akhaka zaliman au madhluma, nusuru ndugu yako akiwa yeye ndiye amedhulumu au amedhulumiwa. Ndugu yako akiwa yeye ndo anadhulumu umnusuru, na akiwa yeye ndo anadhulumiwa pia umnusuru. Faqala rajulun akasema mtu ya Rasulullah ewe mjumbe wa Allah ansuruhu idha kana madhluma, mimi nitamnusuru pindi huyu ndugu yangu akiwa yeye amedhulumiwa. Afaraita idha kana dhalima, unaonaje huyu mtu akiwa yeye ndo anayedhulumu? Kaifa ansuruhu, vipi mimi nitaweza kumnusuru mtu huyo? Qala mtume akasema tahjuzuhu unamzuia au tamnauhu au unamzuia. Haya maneno kwenye Kiswahili chetu maana yake ni moja, unamzuia min adh-dhulmi kutokana na kuifanya ile dhulma. Fa inna dhalika, kwa hakika kumzuia huko nasruhu ndio nusura yake, utakuwa umemnusuru. Rawahu al-Bukhari hadithi imepokelewa na al-Imam al-Bukhari. Leo hadithi yetu ya kwanza, watu waamrishe mema na wakataze maovu. Ukiweza kuamrisha kwa mkono wako wewe una fursa ya kufanya hilo, fabiha wa neema. Ukishindwa basi kwa ulimi wako ukemea, ukishindwa basi lichukie japo moyoni, na hiyo ni imani dhaifu sana. Kisha kumekatazwa watu kujifananisha na wanaume na wanaume kujifananisha na wanawake na wanawake kujifananisha na wanaume. Mtume amewalaani watu wenye kufanya hivyo. Na pia baada ya hapo tukaona hadithi ya mwisho, kumnusuru mtu aliyedhulumiwa. Kwa aliyedhulumiwa atakiwa mnusuru, na yule anayedhulumu pia watakiwa umnusuru. Na Allah mjui zaidi, Allah tumfaishe kutokana na haya tuliyojifunza, na utufunze katika yale mambo yenye manufaa na sisi, na utuzidishie ilmu ya Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.